Еще! Еще! Gauan guziri, iso emankizunan zuten duzue eta gaur saio biziki berezia ginen dugu. Isoren languntzaileak eta gure jatiko langileak elkartu ditugu quiz baten egiteko. Jokalariak aurkeztuko ditugu berala. Lehenik talde ordinean badugu Patxi Laskarai. Gauan? Gauan! Ondoan badugu Arantxa Hilerar, zaten dugu denek itz eta putz emankizunan zat. Eta Josu Gien. Gauan! Zuen bezora eta nuzu berriz, Arantxa? Hori izan da beltzak. Zuxiste beltzak, talde beltzaren bezera hori da. Bestaldean bestiru jokalari. Behitu gurenik Pampi Merkapide, gauan? Gauan? David Ondarz? Gauan? Eta Shermin Kamlan, puntian? Gauan. Eta zuen bezera entzun duzue. Hori izango da, Amaika mantxa izango dira joko ezberdinekin. Mantxa bat irabaztean pundu bat taldearen zat, eta jokoren bukaeran. Amaika mantxen buruan, irabazileak pundu gehien dituena. Hasten gira? Batxit, ruspeir ez da hori nor, piskat berantan da, ikusten duzu zuzenean garela, entzuten du, sego askein, era? Eta helduko da berantago gure jokera izango da helduko delarik, eta hori izpektu dugu piskat bat berantago. Lehen, mantxa? Aiande zen, aiande Etxeberri. Ez duzu entzuten eman kasuna, adantxa. Zuten bolarik. Lehen joko izan dugu dira galdera orokorrak, simpleak, baitu ze buzorrak, galdera postatzen dut. Galdera bukatzean eta bukatzean bakarrik buzorra jotzen duzue eta erantzuten duzue. Pundu bat bako txaren zat. Kasu, buzorra jotzen duzue galdera bukatu haintzin. Galdera bukatu behar duzue bakarrik, digabe. Eta ez bauzu lortzen, beste taleari pundua. Kasu. Galdera bukatu behar dugu edo erantzuna eman behar dugu? Ez, galdera bukatu behar duzu. Jokoa da, atxeman behar da galderaren bukaera. Sobera goiz, sobera goiz jotzen bauzu bezeran. Bezeran sobera goiz jotzen bauzu, nik bukatu haintzin, galdera bukatu behar duzu. Eta ez dakizu zer den galdera egizki. Eta bai. Baina hor behar duzu zuk erran zoinen. Zun behar galdera, hori da. Preziste, lehen galdera. Lehen galdera. Piano batean, zenbat musika nota dira oktaba batean? Artu demora, eh? Ondoan gorriak? Amairu. Amairu, ez. Musikeria zirazu? Zazpi, ez? Ez. Sortzi. Amabi. Dorimi fazura zido eta diez guziak. Errandut, piano batean. No, me amairu dira. Ebezi. Amabi. Do re mi fa sol la si. Amabi. Gai bostak, amabi. Gamme de blues, eta ez gamme de blues. Bon, ara. David ez da ados, eh? David ez da ados da. Zin txatu. Lehen pundua urdinentzat. Bigarren... Beltzak. Beltzak behar du. Bigarren galdera, nola ditzen da lehen musika tresna elektronikoa. Zailagoa behar hori. Arre, lehen musika tresna elektronikoa, zer da beri izena. Batxit hor dugu, joko erdian gira, jarri batxit, gero hori gurtuko gira. Lehen musika tresna elektronikoa, nabaitek entzatzen du? Mila bertzenun eta goian sortua. Errusian. Bai, bina galtzen dugu upundu bat. Errusiak batek egina. Entzatu, doga edo ere bazten. Ez du neork? Zekin hasten da, zoin letra? Te. Te? Te, te. Bost, lau, iru, bi, bat... Triangle. New York. Ez du New York? Terremina. Ah, bai. Horren zuten dugu. Sunu bitxe hori biziki musika... Evidente. Fila musiketan. Terremina. Zientzia fikziozko musiketan ere hainitzer bitzen da. Irugarren galdera, enor ez da New York entzatu ban pundu hori irugarren galdera... Gauan, Matxit? Gauan! Barretu, Matxit, ez duzu, kendu zitu nizule mikroa, tine, no? No? Aurkeztuko zitut mantxaren bukaeran, otai. Goizberiko aurkezlea da. Irugarren galdera, nork eman du munduko kontzerturik diendetsuena? Munduko kontzerturik diendetsuena. Mila behatzerun eta larrogeita mazazpian zen. Ze urte? Larrogeita mazazpia. Zaner hau sartzen ari ere existen. Ale, Michael Jackson? Michael Jackson ez pundu bat gorrientzat. Yes. Pentsatu behar da. ACDC? Ega da, ACDC, ez? Ez? Genetxuen azekin hork? Jean-Paul... Junialide! Jean-Paul Bigarrenak. Jean-Paul Bigarrenak, ez, ez du kontakturik eman. Mila esker bat. Johnny, ez? Johnny, ez, lauritam zazpian, Moskuntzen. Bruce Springsteen. Ah, YouTube. Iru milioi terdi, pertsona. Iru milioi terdi Moskun, Jean-Michel Jarre. Wow! Eta bera ustu dela laugarrena ere. Begin zuen milioi bat terdi Parisen. Super. Garria ere, ez? Iru milioi terdi. Me pagatu zituen. Zego aski. Bat, denetan, bi talde entzat. Laugarren galdera, zer zen do notaren lehen izena? Gorrientzat? Ut. Ut, bai! Do notaren lehen izena ut zen. Bosgarren galdera, ze urtetan iraganda lehen aldikot EHZ-eta? Pampi! Pampi joizte, gorritan, bos... Ez duke trompatu behar, eh? Lau... Largoita ama... Iru... Bi... Zazpi! Bat, zer? Largoita ama zazpi! Largoita ama sei! Sei! Tamaruen du da bat! Bi pundu denetan, eta azken galdera izanen da. Hainbeste chapitorik muntatu gara. Ja, nantzak, jakizak. Eta hainbat gara gardu edanik. Ede, eta hainbat... Zedeskak. Azken galdera izango da, seigarrena, nola deitzen da begiz-begi taldearen lehen diska. Azken diska bakatu. Begiz-begi taldearen azken diska. Atxa. Gorrian, atxa, eta gorrientzat lehen mantxa. Tortzen dugu, are? Bai, bate. Beste ikas? Ikusteko, azken galdera bat banuen, zoin talde izan zen iso emankizunaren lehen gomita? Lehen lehena? Batxin? Lumi. Ez. Kuartz. Polinta Juliet. Kuartzen bai, kuartzen. Kuartzen bai, punurik ez bukatu egiten. Bigarren, dugula pasten gira. Iko! Blain testa, blain testo rokoja. Zutzen zu blain testaren jokoa. Muska bat maten dut, erraten jotzen zuarik zuen bezera. Batitik entzaiten dugu. Bakatu batit. Bai, batit, yeah. Jokera izango zira. Ados. Erra nahi du. Piztu bere mikroa zen zuten. Pasu zira Batman? Ah, voilà. Nahi baduzu, bai, kredikaz. Janai du talde batetik bestera pasako zaela. Eta orain hasten da, zoin talerekin hasten zira. Gorriak, gorriak, edo beltzak. Ni itxasuarekin. Itxasuarekin. Janai du beltzak. Beltzak, eta gero pasako zira batetik bestera. Okay. Gainera galtzen dut, zer duan. Artako. Blain test olokorra edo zoin musika tale izango da. Bi pundu musika taldearen zat. Eta pundu bat gehiago... Kantuaren zena txalte monzue. Denak ari gira? Denak ari ziste, bai. Bezoran, maten dut kantua. Diotzen zu bezoran, kantua mozten dut. Atxamaten monzue taldea, bipundu. Kantua, gitzen monzue, irupundu. Prest? Bai. Azten gira, are, egez batekin? Pierrez. Bezoran. Willis Romand? Eta pundu... Egisa, egisa bakatu. Pundu bat beltzentzat. Bi pundu beltzentzat. Eta bai, egisa zen. Eta ez Willis Drummond, egisaren lehendiskatik behatzigaren kantua Loia deitzen da. Zipoa zen. Loia nerudizira. Bi pundu beltzentzat, zero gorrientzat. Bi garen kantua. Ramoneur de Menir. Le Ramoneur de Menir, beste bipundu beltzentzat, kantuaren zena, ez? Ez. Nik edaz, hori dezut baina, bizkizia, Porzach Miraclou, lako zait. Ah, bai. Eta zer gana idu? Gana ezakit. Zer gana idu? Maitasunaren biniua. Irugarren kantura basten gira. Arantxa, beltzentzat. Bost? Kuraia? Lau, ez. Estrikaia? Ez zinen urrun, estrikaia bai. Ai, ai, estrikaia zen, bi pundu gorrientzat, ruan, bi gorrientzat eta lau mentuko beltzentzat. Eta segitzen dugu kantu horik. Justo zen, eh? Narka bandulena? Badakik ebeden? Berba. Norke bandurena, zuen artean? Nik. Davidek errandu, eh? Nahi nuke fair play pixka bat otoi zuen artean. Ez da iso egutzak, eh? Nik ez dakit, zinez... Zekizu, bon. Josu, beltzentzat? Zombi. Talia? Cranberries. Eta hiru puntu gehiago zuentzat. Hori badakizuzuk? Berre jazen, eta bai. The Cranberries zombi kantuarekin zuzenean. Zen segitzen dugu gure behin testa momentuko, zamatu egiten du hor guziak zazpi, beltzentzat eta bi gorrientzat. Zonerk? Mendo itarrak? Ez dugu klink egin behaz ez zakonda en ez zuzuk egin. Zonerk? Kantu biziki berria dola labete bat dobi atera dena. Taldearen laugarren diskatik ateratua. Finlandiarrak, edo suediarrak. Badugu... Ghost bai? Ghost bai? Beste bi puntu beltzentzat kantua zuzu? Siurzen errandu da. Ez. Rats ditzen zen. Kantua eta horrein, behatzi puntu beltzentzat eta beti bi gorrientzat segitzen dugu beste kantu horrekin. Didier Super! Baina, kirik xutze bat txitxe, eskatu nahi bat zen. Urruniz xilintxetik, Bi pondu gehiago, kantu hori zena? Les enfants. Les enfants, ez da hori. Ez, ez, ez, ez, ez. Ez, jena fut. La guerre? Jena fut, kaxik zen, eh? Bi pondu beti gorentzat, abeste ezakitzen bat beltzentzat. Shai? Amika. Bat. Euskal Herriko talde bat da. Joshu! Boah, c'est du bluff! C'est pas possible, c'est l'ennemi qui s'est dit? C'est l'état de l'année! C'est l'état de l'année! Coldest! Coldest! Vai, mi pondu gorrienza, trovan Coldest, va se non David! Izena falta? Horida! Coldest, manen Selenite ere, benana! Eta baita, Selenit proiektua sortu duena, Coldesten. Artzen du behiz zuzenea. Ez da egia hori. Ez egon bezala. Bai, egia da. Segitzen dugu. Pampi Merkapide. Jojo Bordagarai. Bai! Ibet hori nekusten. Eta kantua... RIP. Bada bideoklipa bat. Gara akorde hoia. Zer? Nere akorde hoina? Ez. Kilikanez... Kilikaneza. Berela hori edo? Kilikaneza kantua. Beha guetan iraz. Iru kantu falta dira... Zunar? Pampi, zela horrentz urniz. Kusten zaitut. Badut bat, baina, bel durniz. Baina, txatu. Jonathan Davis? Ez dut zun bezera. Jonathan Davis? Ez. Eme januke hitz bat erraitea. Ez duzu erran. Gurekin hasten dena. Ez duzu erran. Enter, Shikari. eta kinarekin bukatzen. Enter shikari zenare bi azkenak. Tampi berkapide. Maider. Maider, bai. Kantuaren izan ez dut barkatu. Zutani. Ah bai, egia! Zultane, momentuko sortzi gorientzat eta... bat, iru lau bost, tamar, ama iru beltzentzat. Eta azken kantua... Ah, atantxa? Oianiko zuenetan. Oianiko zuenetan, bai, bizik edera. Eta kantua nintzena, bozo? Eta noia... Atzerriko musikak emaiten bat. Kantazak bizkat gehiago, David? Ez dakit. Domek marinelaren hiltzea. Lagurien nahi, arrebek matentena ere. Momentuko orduan, blind test orokor hori beltzek dute irabazi ama iru eta amar. Beltza! Eta horrengo, jokora pasten gira. Horrengo jokoan nik ez dut hainitz parte hartuko. Zautzen zue ni naiz jokoa, joan aldean egin genuena, talde bat edo pertsonalitate bat edo zerbait aurkeztu behar da, eta zuek atxaman behar duzue. Baina ez du nik egina, baina zuek eginen duzue. Gibilean, bada, ahan ikusten zue kutsa bat, batitek hartzen duzu, otai? Kutsa horretan bat dira itzak. Bakotsak hartuko du itz bat, eta bestei asmarazi beharko du. Baina denek eiziste, deneri. Eran nahi du, kasuan beharko duzuela, zer gaten duzuen. Ah, behar du, te gure ekipakoek ulertu zer eran nahi duguna? Bai. Eta pajekoek, ez. Hori da. Abil. Abil. Gurekin nahi da ez, Batzitz. Eta Batzitz zuekin nahi da orain. Ados. Gojira pasten da, idik izan duzu dut oikutsa Batzitz. Eta asko gira orduan beltzekin, Patxi? Esken zira? Hale, Patxi. Artu duzu papel bat, otoi? Ah, ez dut nik hartzen. Paper hortan bada zenbaki bat, jango diazu zenbakia zoin den, justu. Zenbakia dira. Zenbaki bat. Ez, zenbaki bat, nik bakit zer den. Zenbaki bat hasi eman behar du. Ainiz badira zenbakiak. Ez erakutsi zure lagunei, zer zenbakia? Iru. Zazpi. Zazpi, ados. Nahi duzula ikasten zira, zuek denek atxabaten duzue, bezorra bauzue. Eta nahi ahotsak dira edo ez? Eta duzu nahi duzuna. Itz bat behar da atzeman? Da atzeman behar da itz bat edo... Ze itz, musikari lotua da edo itz bat... Gehienetan musikari lotua da. Gehienetan. Gehienetan. Eta behar da klink egin? Behar da klink egin. Adas, deus. Asmarzi berzu, zuri itza, Patxi. Xuruta janiz eta metala maite dut. Wau. Nola tabian iz? Xerminek diodu gorientzat? Zinka. Zinka? Zerran duzu daia barkatu? Zinka, ez. Dira, nire rapustu da, benen zta Xerminek rapustu da. Xiberuterra. Eta metala bizik baita dut. Nora joan iz? Bost segunda erantzuteko. Bost. Festival bat. Iru. Metal. Ez, metal festival bat. Bat. Zero, zerbait bozue? Metal festival bat, Euskal Herrian. Gorriak? Gorriak bauzu edo ez? Bai, Buru Beltz Fest. Buru Beltz Fest erantzun hona da. Zerako Xiberutara. Zerako Xiberutara. Xiberutik urbil. Xuskune? Xuskune, bai. Xiberutik urbil. Hola, hola. Hoi tazten dut? Xiberutara hitzia inurguna bian. Hoi tazten dut, bezerra garen orduko, ez zarela behartua gero mintzatzea. Bate mauz, jok zehitza, arduan, segitzen mauz urraiten, obe hori intzat. Trompatu gaitu ere, eh? Pampi, zuri orain. Zaten duzu beste paper bat. No comment. Otoi. Bai. Xiberuri buruz. Nik ere ez dut. Jango idazu bakrik zenbakia. Eta zuri zango da zure lagunei eta ez lagunei. Atxamenaztea. Zenbakia zoin da? Bost. Bost garrena. Ados. Asi nahi duzuraik. Gaurko eman kizunaren izena. Iso. Iso. Jo dute lehenik, bai, gorriek. Eta iso onkizuna. Zinspirazioa, Mati. Lan gero sazen hori pampi pixkat, eh? Bai, lan gero sazen, be, konfientzia behar nuen zuenetan. Arantxa, zuri. Kasu guzietan lan gero sada ondaren, no? Zenbaki hau toi? Sei. Sei garrena, alor, zuri, nahi zuraik. Miagitzen den jok eskola. Pampi, gorientzat, atabalgela, beste, mundu bat, gorientzat. Zai, segitzen dugu, David, zuri orain, paper bat, hartzen duzu. Erabiltzen du nire jokera, nahi badu. Ez du nahi. Hiru. Hiru garrena, zuri. Superheroi bat da. Mhm. Gorriz eta urdinaz da. Spider-Man! Bai, Spider-Man! Jodutzue beltzak zer? Ai, ai, ai. Spider-Man? Spider-Man. Superman. Spider-Man jamute eta erantzuna da. Zintxatu. Josu, zuri orain beltzentzat. Zango zira azkena beltzentzat. Zemakia zein da. Lau. Lau garrena. Zuri nahi zuraik. Musika talde bat, itxasukoa, bainan lazkano, urmurau! Urmurau! Jo dute, ene ustez, lehenago, eta zertun zue? Urmurau. Urmurau erantzun hona da. Zendako itxasukoa da, adibidez, suskunekoa baino gehiago? Adibidez? Bako txak hautatzen du nahi duen bezala. Ados. Eta Sherwin Camblon zuri orain zemakia? Taldekideak baitugu. Amar. Amar. Nei zuraik, esten zira. Gure ikratiaren konkurrente bat naiz. France Bleu? Pampi, France Bleu handuzu, pundu bat urdinentzat, ez? Ez da hori, eta ez da konkurrente bat egia gara. Konkurrente bat zen duzu. Ez da konkurrente bat. Lankide bat naiz. Oh! Irulegi? Ere, ez. Antxeta? Ez? Sibiroko botza? Bai... Ez du bip egin. Ez, baina, bukatu bat zen, bukatu bat zen. Eta, iru eta iru egiten du, batxi, gaituko izut azkena egitea. Bai. Zebo bat zen batxi rentzaten. Sibirokoak ez ditu maiten. Hordean, elkar landean ari girela, Xermin, gira. Zeno elegikana girela. Laguna gira. Konkurentea da France Bleu. Hordean, bi. Ongi atera da hori. Bi zemakia, ados? Nahi zuraik, esten zira. Beraz, pertsona bat da, eta leku merrikoa da, eta kantari bat da, gainera. Matilde Risa. Gorka Urbizu. Leku merrikoa! Zoi leku merrikoa! Zoi leku merrikoa! Fundua beltzen zara. Matilde Risa ez da leku merrikoa. Gorka Urbizu. Leku merrikoa da. Gorka Urbizu ez? Davidi sonintzan, espres, tematuik, da ez. Gorka Urbizu zen, eta irabazleak beltzak dira, bi mantxa beltzentzat, eta lehena estentzat. Xo! Lekun berri, iso, Facebooken da ere. Lekun berri, bai. Lekun berri da. Galderak, iso bel, horri aldean. Gure lau garrena, batxit, bestalde jango zira, berriz beltzekin jango zira, eta bigarren blind testa okeen dugu, alduntan, cinema blind testa, izango da. Cinema. Cinema. Bo. Eta, gaituko izuet, pundu bat entzat, filma bakrik. Ados, ostion bezala, bezorak baitu zue. Ados, nik zela ikiten dut, hola. Ados. Preziste? Eta... Zerda joko? Filmaren izena. Zuzun zuten bate. Filmaren izena behik atzen dut pundu bat entzat. Prexiste? Bai. Bai. Zerda joko? En ustez da Titanic. Sherwin Camblon Titanic pundu bat beltzen zat. Ez den bate hori. Etzen horuna ere, Jurassic Park. Berlen nota dira. Gehitzen duzu itxasuntzi bat, itxaso bat, kentzaitzu dinosauruak, eta bazira. Panikatu dut bazkate. Bigarrena. Titanic. Eta beltzen zat. Bai. Beltzak. Lehenik hori zen, eh? Beltzak. Mesta askin zultan. Lehenik tirinta jotzen duzu, eta gero mentzazira. Mil esker jozu, gula egin behar da. Gira nozine buklotan pokan. Eta orduan, beltzak. Titanic. Titanic bai. Berantegi. Barkatu. Hirugarrena... Sibiroko. handia. Sorra. Mila bat zelun eta larrogeita emeritziko filma. Amerikara. Australian filmatua. Zientzia fikzioa. Eman laguntzak? Akzio filmak iraudu ditu, ahunt. Iraudu? Iraudu. Pasten da hemen dik behe un urte? Aitzina eta gila. Ah, zientzia fikzioa da. Bai, ez zertzen. Berna urte murian. Geroan pasatzen da. Borrokatzen dira, masinen aurka. Masinak? Bai. Na. Matrix. Matrix, bai, gorrientzat. Gori! Zeba, ene Titanika, bakkatu dut. Australian itzulia izan da? Bai, Australian egin izan da film hori. Bai, bai. Zeranda behian. Itzulia ze aldera. Krabat. Ikusten dugu? Ikusten dugu. Zaleku? Ibat, idea bat, eh? Ah! Josu Gien, bertentzat? Beverly Hillseko polizia. Bai! Hori da, bai! Beverly Hills Cop! Duzez. Iru pundu beltzentzat, eguntza zen hori, eh? Arantxa. Garai bat. Bazakiten filma haiten lehen, eh? Eta pundu bat gorientzat, giberantziste, kasu zuei, segitzen dugu. Kasa da hori, eh? David Ondarz. Kill Bill? Oh, ez, ez. Ez, ez, ez, ez. Ez, hori zin, ez. Brevart? Ere, ez. Le bon la brute de triant. Bai, bostan bai. Ah, me remix ça izan da evidentzat. Shaolin zote. Kainera ez. Lopundu betentzat bat gorientzat segitzen dugu. Bai. Filma frantzesa. Zagona da hori. Bon, ez da Amélie Poulain. Ez da Amélie Poulain. Goizago. Komedia bat da? Bai. Uf, irriteko gogoa maiten du, eh? Bai. Thriller komedia bat. Zer? Thriller komedia bat. Eh? Thriller. La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, bai! Bai, bai, bai, La Cité de la Peur. Ah, mouste nuen cinema ipatzen ginuela. Ale, jada. Hautsia. Bigorientzat, lau beltzentzat, txizten dugu. Indiana Jones. Bye. Indiana Jones, c'est ça que je suis bien, bye. Bye, bye, bye, bye. Chut, chut, chut. Il a sauté avant qu'il y ait, va dire ça, non? Cachou, c'est la goa. Maraski, c'est une mat. Fashion Teshia. Il lui dit t'en a Bimena eta meika uste dut, doa mar? Japonesa? Ez ginen sartu haino? Boa, ez da Nemo? Ez da... Lojo aldean... Bikingoak badira. Eh? Bikingoak badira, Simar. Bikingoa ez dut uste? Ez duziz autori, bikingoa, ez? Bai! Ah, ez eben, ez da hori. Badira, eren sugeak? Txatu? Izenen da draga honi uste zuri. Eta bai, eta ez. Hori da. Oh. How to train your dragon. Eren txuge zen. Eta bai. Iru eta bost gorriako ino irabaztan luzue. Kasu ongi erantzen bauzue. Zairago da hori. Baduk. Drive. Drive. Drive eta horiek zantzut. Xerminek dio du eta beste amintzot. Gari manuen drive ere. Lau. Gidatu egan. Beritxarrak. Bost. Drive, azken biak. Nightcall. Your mind. Ez da sustraia. Zerba, YouTube-eko filma bat? Ez, ez, ez, bat. Bideo joko bat ez ikas zeratu da. Atalanten pastu da. Bideo joko bat da? Bideo joko bat ez ikas zeratzen da filma. Street Fighter? Street Fighter ez. Tron. Street Fighter Tron. Ez. Tron ez da bat bideo joko bat ez ikas zeratzen den filma. Ah, bon? Mortal Kombat zen. Kaxik behar zen. Kaxik behar zen. Niko nahi nezake hori. Gero, filme txarraz da bakarrik. Zin ez kusi filme horiak. Azkena, duko rentzat. Ur azpian gertatzen da? Uraren gainean behaz. Badut. Da, ez da, zu diktator? Bate. Chapnien. Chantza bat, chantza bat. Chantza bat. Ez, ez. Eman guri. Interstellar. Zerugun, Inception. Ze pena. Inception, zer da. Gua, usartzen gira eta, hola. Inception. Zer da, usartzen pundua. Berriz ere, urdinak irabaziute, iru pundu beltzak. Beltzak. Beltzek, iru pundu, iru mantxa, gorriek, momentuko bakar bat. Ni aldatzen ez, Berriz? Iso Facebooken da ere. Utzi mezuak, oarrak, galderak, isuren horri aldean. Bai, bai. Bai, bazoz gurriekin. Ados. Gainera galtzen dute, gurriek, horrengo muzira ekin. Urrengo, jokoa izango da, nabarbeneko galderak. Jaran edo, galdera biziki, biziki simpleak direla, eta izango dela, albezain fite jotzea gauza. Jotzen zolarik, maten dizkizuet, bor segunda ez gehiago erantzuteko. Bero da. Bero da, eh? Arrigarria, presiste, fite joango da, eh? Jurgi ikizaren talde bakarlaria. Ekiza? Jo, ez. Ekiza, bai gorentzat lehen pundua. Talde bakarlaria. Unai Pelaioren taldea. Berriz ere gorentzat. Pelas. Pelas, bi pundu. Pelas and the cowboy. Abisatu galderak iten ditu. Ari naiz beti. Tristan Murgi eta... Horreba orkestra. Zurriba! Zurriba! Zurriba! Kukinen! Zule... Ez daki. Horreba orkestra. Eta horreba zen. Horreba orkestra zen, baina. Horre zan bakarrik. Dore... Do... Mi fa sol la si do. Do re mi aski zen. Afen, bi eta bi. Shifu. Mi! Mi ere. Ez, bi eta bi lau. Bi. Bosh. Lau. Bi. Bi. Ta. Iru. Zero. Bi lau. Bi lau. Bi lau. Bi lau. Gorrien zat zen punua mena zen zio. Bi zio. Esker mila proiektuan zemat musikari biatzen dira. Mila. Mila. Esker. Beltzen zat beste pundu bat iso emankizunan nordu kronika gehien egin. Josu Gienek. Josu Gienek. Zenbat letra dira Shrotan Babies izenean? Jota kondatu. Bost. Amalau. Lau. Ez. Bai. Ez. Emeritzi. Amairu. Ikrekarekin emeritzi. Shopsida? Bai. Espazioak kondatzen duzu? Espazioak ez du, ez da letra bat. Biz. Biz. Biz. Zoin da munduko muskatalerik onena? Hori subjektu bada. Fisten Furioz. Fisten Furioz anartzen dut. Eta, zer du da hor, berala? Pampi, bost, lau. Eta ogoita ma lau. Eta ogoita ma... Lau. Bai. Baditut segundu agen. Gorientzat, baina mantxa alere izango da. Beltzentzat. Mantxa, lau mantxa beltzentzat. Mantxa bat, baki gorientzat. Prostatzen dut bat txitorre gotea, lehere gibela, nimeko gibela dute. Prostatzen dute. Maurako gira, iso gara zunean. Eniz laguntza ahondiko ere. Alere maikina inuke dutan. Ez dut eustarako balio. Ze? Kalma di, patzi. Tal leo berena dira dela Kaiberg eta ez Fisten Ferriuz. Kaiberg. Ez zitzen zen Kaiberg. Bundu bat guretzat. Justo hola jaiteko. Justo hola jaiteko. Seigarren joko izango dira Enkanteak. Zaten zuen kanteak, matin zuet gai bat, eta zua irratea, albezain gai horren bai. Elementu gehienak. Adas gira? Iru ikate izango dira, pundu bat bakotxaren zat, eta hasiko dira gorriak, inkanteak dira. Nahi nuke, diakin zenbat, ison emankizunean pasa diren, talde musika talde zenbaten izena maten dituzuen. Ezakitu ongi hortu zuen. Zenbat bat egin duzue? Gehienik zumat. Gehienik zumat. Aurtengo iso edo... Iso eman kizunean. Erantzun orain. Zenta izan da... Zenbat. Iso eman kizunean. Iru. Iru. Parean? Bost. Ba, lau. Parean lau. Bost. Ah, me, no, no, da bako da kipaka. Bibai. Ok, lau. No, bost egin dugu. Egin dugu dute bostenik. Sei. Sei. Zazpi. Zazpi. Zortzi. Zortzi. Bederatzi. Bederatzi. E, kalma ziste hor. Zumat eman gizun izan dira. Izan dira emiste? Bai. Talde gomitatuak, eh? Talde gomitatuekin, eh? Amar. Eta trompatzen mali maziste... Badugu amar beltzen zat. Uzi, uzi, uzi. Usten dugu. Usten duzue. Diosun, zuten zaitut. Zuma demora badugu. Quartz. Quartz. Ezin eta... Ezin eta Ah, me hogeita jabotx zen, iso zen, ala ere. Hogeita jabotx zen, zuka guztu hogeita jabotx zen, zen iso. Ez duzu zehaztu huli. Eta bai, iso zen. Errandut iso, bakatu gantz iso mank zunean. Bo, bi egen santzan. Bo, gantzik. Bo, arste magirea, menkizu guztietako jendeke. Bo, bi egen mantxan, aien Quartza. Arzuan, zerrandezun? Quartza. Kiber. Kiber. Fist and Furious. Fist and Furious. Shotan Babies. Shotan Babies. Shootik. Shootik. Dama. Dama. Pelash. Pelash. Orbel. Orbel sorti. Tristan Mourgui. Tristan Mourgui. Eta... Kadafis Brothers. Kadafis Brothers. Amaretan gira. Bundu bat. Eta erantzun txar bat eman du. Bo, menik ez pura zer. Ebe zuek otanko zuen erantzun txar bat nahi bozue. Bat. Ez? Bat, eh? Galdu dute, galdu dute. Galdu dute, Bundu bat, beltzen zat. Bigarren! Ez dut urertzen. Bigarren ikantea. Meheniz bate joker bat ni, gatu beltz bat niz. Puxibet hori. Eta merzen, hastepenetik. Bigarren ikantea ez dute eskusteko dik ez isorekin ez musikarekin, dobsko bat, Spielbergek zuzen dut dituen filmak. Boa. Zen bat? Bat. Bat. Bi. Bi. Ez dakit tropatzen alda edo... Bein tropatzen alda. Ha, le jaje. Bitan gira, bi, zuek? Iru. Iru. Ez Spielberg ere. Usten dugu. Usten zue, iru, gorientzat. Ba. Spielberg. Jurassic Park. Jurassic Park bat. Bai. E.T. E.T. bi. Ez Spielberg. Eta... Trompatzen alda? Bein trompatzen alda. Bai. Ez, hori James Cameron da. Ez tia tenten bat egin, Spielbergak. Zakit, erran tenten? Be, proposatzen du tenten. Zaten zu tenten, xoxia zutaz? Ba, okaxik. Tenten, razoi duzu tenten ere egin du. Hori, jokera! Zago za, lotra. Ea, baziren hainitz egin du Lincoln, buka... Eta Milu, Pentagon Paper, Ready Player One. Le Terminal, La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, chez Gatineau. Il faut sauver le soldat Ryan. Les Dents de la Mer. Intelligence Artificial. Ben, à la diote. Jurassic Park, bi. Allez, Bassène, Reschki, Hook. Bassène, Ainitz, Ogoïta, ma bi, Eginitu. Bon, vas-y, tout film à Ouna, Kitten. Ouais, c'est Spielberg. C'est ça, Ouna. Il y a Garen, Incantea, Sembat, Percussio, Mushika, Tresna. Hidu. Hidu, Gorienzat. Lau. Lau, Beltenzat. Lau. Bost. Bota. Bost. Sei. Sei. Gehio, gehio, are. Zazpi. Azten dut. Zazpi. Zazpi. Zortzi. Zortzi. Provokatzen eta... Are, are, bota. Behatzi. Gorriak. Gorriak, behatzi, bai? Bai. Eh, batzi. Bo, Pampi, bateriako guztiak eman. Banazka. Etxe txain, batzi, sestek. Bateria bat da. Beltzak? Gaitzen zu edo ez? Azuzte gora? Batzi, amak, ez? Bateriak zu bat balio du. Bateria bat da ez? Baterian bakutxan bat. Zutxe txatu. Amak. Ale amak, beltzen zat amak. Zuten jau. Utsi. Utsi. Amak. Zerman da badu EP bat horre gaiteko? Ez. Bota. Amak. Bota. Amak. Bomboa. Bomboa. Atabala. Atabal. Tam-tam. Tam-tam. Tombaz. Tombaz. Djembe. Djembe. Tombaz. Tom, ratenut. Tombaz, Tombi, Tomiru. Tom. Kesklech. Kezker eta balago zela da. Jokin irunga jaien zemat behitu zu behitu. Bertrezna da. Zemat behitu egin. Bost behitu. Bost. Are. Kishalodia. Charleston. Charlesei. China. China. Krangelua. Krash. Haid. Haid. Kongaz. Konga. Amar. Amar. Zer nahi. Eta segaren mantxa. Eta bost pundurekin, bost mantxa, urdinen zat, eta pasten... Beltzak. Beltzak, barkatu. Pasten gira, zazpi garen mantxala. Oai, abian izira bazilekin, ez bakit? Alez. Zazpi garen mantxa, izango da blind test bazt berriz ere, telebista saioekin. Zeiten dut, nek makin? Blind test. Zegin nahi zu. Gure ekin egon. Nahi zu joan nahi lebazilekin? Bo, ez ez ez, are, are, hauekin, ba. Gutziro ekin, laguntzeko bisho bat. Bai, bai, laguntzeko. Horre bat dira, Amerika. Eta beti bezala, pundu bat lortzen baduzue... Zer da, telebista saioak. Pundu bat saio amaten baduzue. Eta beti bezala. Eta hasten gira... Seriak dira bakarrik. Smallville. Smallville, Joshu, bai. Joshu, beltzintzat. Hori ene bela unaldia da. Eri txiki. Eskolatik jartzean hori. Smallville, bai. Goenkale? Goenkale, bai. Bipundu beltzintzat eta beti zero estentzat. Dragoi bola zeta. Dragoi bola zeta. Iru pundu urdinen zat. Eta zero gorri entzat. Segitzen. Segitzen dugu. Uste noen banora. Narkos. Narkos, ez. Meau. Lau pundu urdinen zat. Eta izkera joker. Eta izkera joker. Eta izkera joker. Eta izkera joker. Eta izkera joker. True Detective zen. True Detective. Ari, pundua guretzat. Gure jokerra da. Moestean, onartu duzu, usbatekin ez eta onartu duzu. Maikin, gure jokerra da, eta galtzen dugu bere gati. Zermina, jazista, beltzak zte. Segitzen dugu. Bo. Tente mazinin? Ba nuen. Bai, bai, bai, bai. Sensei. Sensei, bai, gorientzat lehen pundua. Ba, badute gika. Ba, kusuzu gika nola da, kompatzen za. Pundu bat gikarentzat eta lau ez gikentzat. Joshu. Sherlock. Sherlock, bai. Ah, ba, nuen. Batzuk ukele. Arite giro pixkat. Bost eta bat beltzentzat. Bai, bai. Welchertzatzranger, bai. Bigande hartzaldeak. Formula bat haitzin. Bi eta bost. Bai, bai, bai, bai, bai. Westworld. Westworld, bai. Iru eta bost. Iru gorentzat eta bost beltzentzat. Nik ez dut telebistarik. Zene falta, Pampi. Netflixek, ba, bestutako. Geldi aurra egiten. Best, labura da. Breaking Bad. Breaking Bad. Lau eta bost azken bigetzen dira. Stargate. Stargate, bai! Eta mantxa izango da, urdinentzat, berriz ere, azkena... Beltzak! Beltzak, bestu. Jokoarentzat azkena egiten dugu? Usteko. Gikak, nondi da? Laguntza biskat? Inglesa da, zientzia fikzioa, zientzia fikzioko saio zahena, munduko zahena. X-Files. X-Files zahena, ingerazki, inglesa Star ere. Star Trek. Doctor Who. Doctor Who. Ah, Doctor Who zen. Doctor Who. Eta mantxa urdinen zat. The Who taldea esan. The Who taldea. eta guk segitzen dugu urrengo jokoarekin. Urrengo jokoan emango ditut erantzunak. Eta galdera esmatu eta zuek, galderak esmatu bako dituzue. Erantzuna errepikatu. Wow. Bai, bai, bai. Urte bat emankizun, bada haizu dugu. Erantzuna maten dut eta zuek galdera noski erantzuna ona izan behar da galderarekiko. Nire erantzuna izan behar da ona galderarekiko, noski. Zuk pentsatu duzun galdera eman behar dugu? Ez. Edo zein? Zaten da edo zein galdera, baina erantzuna ona izan behar da. Ihetx. Ados. Bezorra beti, puntu bat, ere bazten badu zuen. Orain eta hemen. Nola ditzen da bizi horren azken diskoa. Adibidez, bai, gorrientzat, puntu bat. Bigarren erantzuna, bo, bizpairu aldiz. Gorriak. Zomat aldiz iso emankizunerat jinda batiet krosper? Bof, bizpailu aldiz. Bai, bai, bai, bai. Ez da bate egia, batiz, barkatu ez da bate egia. Barkatu? Batxilazka jai izan bari. Irugarren aldia dut, gau. Noizen dizten beste biak? Bigarren aldia dut. Egia da, egia da, barkatu hau, egia da, egia da. Onartzen dut, onartzen dut gurentzat. Baina zuzuan nafororen egunak, bai, bai. Irugarren erantzuna, kentzazpi eta iruxo inu. Josu. Zen dira Euskal Herriko talde ustelenaka. Zuk duzu erran. Zuk duzu erran, Josu. Zuk duzu erran. Bai, baina zuk onartzen duzu. Onartzen dut, berak hori pentsatzen badu. Ez, nik ez dut hori pentsatzen, nik badakit zuk hori pentsatzen duzula, beraz hori egiten dut. Zuk duzu erran, zuk duzu erran. Bat eta bi bat beltzentzat, bi gorrientzat. Laugarren erantzuna, dudarik gabe, ukulelea. David? Zer jotzen du Martin Perezek? Dudarik gabe, ukulelea. Dabai, zepaz. Me pianoa ere. Bai, me dudarik gabe jokulera egiten dugu. Ah, madaus. Bosgarren erantzuna, bosgarren erantzuna, David Ondarz. David Ondarz? Nor da kantari oberena mundu ontan. Eta Goliat deitzen dena. Onartzen dut hori? Zekitz, onartzen dut hori? Bai, bai, bai. Gare, onartzen dut, onartzen dut. Berari plaz erriteko. Gare, horretik, horretik. Lau eta bat gorrientzat. Seigarren erantzuna, Pampiren adie mankizuna. Ting! Gorrientzat, barretu. Guri da, indi gudu. Gorrientzatzen, eh? Nizio, nizio. Aste artero gabeko behatzietan. Gizan kaldera bat. Zagada. Aste batik, zuri kaldera. Eta autopromo. Aste artero gabeko behatzietan? Bara? Zer emankizun da, Euskal Irratietan? Pampiena di emankizuna. Ado, asun hartzen dut. Bueno. Bost eta bat gorrientzat... Zazpigarren erantzuna, amabi zentimetro. Gorrientzat, bai? Zer da amairu zentimetro ken zentimetro bat? Amabi zentimetro! Eta bai, ingi! Erantzun psiki edera, miskara. Zer espero zinuen, galdera bezala? Diskaren diametro bat. Zortzigarren erantzuna, sol. Josu gien. Zer da fa eta la noten artean? Do, re, mi, fa, sol, la, ados gira, bi pundu beltzentzat eta... Ambikar. Eta sei gorrientzat zuen horkulertu. Bai, bai. Beatzi garrena, Isaac Asimov. Isaac Asimov. Egin, bling. Nor da Isaac Asimoven amaren semea? Eman bat. Bonita. Isaac Asimov. Nor ez dugu ezen. Are, onartzen dut gorrientzat. Ez zuen aizpaik, Isaac... Isaac Asimov. Edo ajeba bat. Eta bestela, nor da? Bestela da Errusiari idazle biziki zagun bat. Ah. Adibidez, miuz taldeak hainitz bere kantuak horren inguruan idazten ditu. Biziki ezagun baten ustez pixkat gehiagida. Ez biziki ez duzu esandik ezagutzen arantxa, liga oza. Amargarena, David Bowie eta Freddie Mercury. David Bowie eta Freddie Mercury. Gorrientzat. Nor kantatzen du Under Pressure-en kantuan? Biziki gaizki gana da, baina da son hartzen dut. Under Pressure. David Bowie eta Freddie Mercury, bai. Bera, te kantatzen. Eta azken galdera, 1981. Ting! Liburu bat, George Orwell. Zer? Eta laurita maika bakiatu. Noiz galdu zuen Marseillek txapeldunen ligan barrin Belgradeko izar gorriaren kontra. Zakit besteak, zakit bat hori. Bai? Badakit. Bale, onartzen dugu. Eta mantxa izango da gorri... Mantxa gorrientzat, bipundu beltzentzat eta beste guziak gorrientzat. Eta urrengo jokora pasten gira.

kuarra Mari mutri kuarra begira da bil Tegezkoa Lehatza horztu da Beleon pepenetik Zartetan gira, bost pundu gorrientzat, zero beste entzat. Hori. Oie, oie, brave Jean. Bienvenue, nanana. Onio, radi parot, c'est ce que c'est ça, c'est juste bon. Si vous souhaitez retrouver le tout, vous retrouverez de tout. Au passage, nanana. Ah! Trompi, juste un ago. Ampalo. Ampalo, vai. Ampalo. Sena? Bosu, bost, lau, idu, bi, bat, chez Eveline. Oye, oye, brave Jean. Bienvenue, nanana. On y a un radis parot, c'est vrai que c'est ça, c'est juste bon. Qu'est-ce qu'on? Oye, oye, brave Jean. Eveline vous attend. On y a un radis parot, c'est vrai que c'est ça, c'est juste bon. Si vous souhaitez trouver le tout, vous trouverez de tout. Ampalo, taldea zen segitzen dugu. Didabu, didabu, da. Oh. Batxit, kusizetut? Bai. Taldea? Efel 65. Hara. Efel 65. Dabe, didabe, dai. Kantua da blue. Blue deitzen da. Blue. Eta iru puntu gehiago, gorrientzat. Gai, gai. Ersker jokera. Didabu, didabu, da. Dabe, didabu, da. Dabe, didabu, da. Dabe, didabu, da. Dabe, didabu, da. Dabudi badudai I'm blue Dabudi dabudai Dabudi dabudai Dabudi dabudai Dabudi dabudai Urengoa Even but no So that I know how Si vore papos Pampi Kakos Tire les pompons Tirer le pompon, bah le tirer le pompon, merci. Urengo! Tik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonetik, eskonet Josu. Zezenaren taldea. Zezenaren taldea, bibundu. Eta kantua? Kantua izena, bost. Eta Lukinka historia. Bai, Lukinka. Tik eskonetik, eskuretik, eskonetik. Eta pozno ez dut. Rekin dantzatzeko. Dantzatzeko Tok tok tok hemen ditzok Buk badiuk da han badok Beti gurekin kapitaina dok Bidea erakusteko Iru getzen dira, lau getzen dira ojetu Iru getzen dira Ara, Rasputin, nanana Zango dira handik Abba, bi pundu korrientzat Ez da bate abba ah. Ez da abba, bazu ez? Lara Rasputin na na na na na na na na na na Lara Rasputin the queen Abada Abada Abada Abada Francesca da ez kantaria Beste Bonem Bonem Minister de Vida Rasputin kantuan Bi gelitzen dira... Gozategi single! Wow! Sezapate hori! Sezapate hori! Red moren garribata zaman genian Sekulan entzenek seberra sakuan Erragamo finez daileko izenian Dibidibidibidibidan debedim Entzunez aziego de ragamo fin Dibidibim, dibidibam, dibidibam, bim Dantzagudetine ragamo fin Zeng maule, maule, maule, maule, ragamo fin Maule, maule, rosokoi Maule, maule, maule, maule, ragamo fin Maule, maule, maule Eta azkena joko erantzat gurek irabazia dute esan nahi gisa Kaxu Makeup Mejo na na na makeup. Si sono fa down. Sono shop sue. Fa shop sue il punto gayago. Makeup. Mejo na na na makeup. Bueno, que no chica. Bueno, table. You want it to. Bueno, bueno, bueno, bueno. You want it to. Bueno, bueno, bueno, bueno. Chica shop. You want it to. Why don't you want it to? You could trust in my suffer suicide I why we ninja deserve to down wake up wake up Gorek ere bazute botazken bat atzuna izu azkena? Ale, zeienea, zatoine gana Lumi lehoienea Lumi lehoienea zen Dastatzera Lumi lehoienea zen gorek ere bazitute mantxa hori Iru mantxa gorentzat sei beltzentzat eta urrengo jokora pasten gira Amar garena, opa mar ga, eh? Txotxan dugu piskataz? Txan dugu toi, ale, ale! Amar garen joko izango da itzulpenen jokoa. Artu ditut itzak beste eskuntz batean, itzulu ditut edo igarren internetek itzulu ditut nenden zat. Orduan gezkik gara izan da. Kantuak dira? Kantuak dira. Batitik ez dut latu behar ekipaz hor? Adas. Nahi zo horretan? Nahi duzu. Josu nahi nu? Maite du joko hori gaina batitik. Eta zoek atxamadu guzue, bai taldea pundu bat eta kantua ez du balio, nahi bozu atxamadu ez zematzen zuen, behinak pundu bat zain gisa atxapten guzue. Zerba, hor, bakrikari gira? Ez, denak aizizte, beti bezala. Lena inglesetik eluda. Prest? Beno, entzun du txeketu bat izan zen. Davidek jokatu eta jaunari Ah, Alléluia, Jeff Buckley. Alléluia, Leonard Cohen. Leonard Cohen. On est Alléluia, scène. Pundu bat. Shrek. Gorri, Shrek. Mais c'est qui fait... Tu vois, non, c'est vrai. C'est Jeff Buckley qui est avec nous. Bah, mais gérons avec nous. Bah, mais... Léonard, Leonard Cohen est avec nous. Bigaren, kantua, frantzesetik helu da. Deikitzen naiz, eta... Claude François. Claude François, bai. Kom d'habitude. Deikitzen naiz, eta joxta egiten zait. Ez duzu esnatzen, oikoa den bezala. Hon egin dut fitxa, beldur naiz, otzazarela, oikoa den bezala, nire eskoa zure ilea estea da. Lan iriaren, oikoa den bezala. Baina itzuliko zara, oikoa den bezala, eta barta, barta, barta. Claude François zen bigren kanturi, bat denetan momentuko. Hirugarren kantua inglesetik heldu da. Nire kuotak ordaindu ditut. Bi, bai. I paid my dues. We are the champions, queen. Bai. Time after time. Arri azira, eh? Queen, we are the champions. Hirugarrena zen. Laugarrena orain hori espainoletik heldu da. Zailago da. Begira zer dagoen izkinan, Diego hori da iristen, ikaslean ilargiarekin, zerretik bere palo itxasoku ura, kontrabandoa izaten jarraitzen dute, zerretik ez du bestearen bat sartzen. Ali Sukar Kanera iristen da, ragatanga erritmaren bidez, zerretik ezagutzen duen DJak amabi ereskia jokatzen du. Diego nahi duzun abestia, zerretik dantzatzen du, zerretik gozatu, zerretik kanta. Ase DJ, ja, DJ, Lasketsu. Lasketsu, bai! Oh! ACDG, deitzen da kantua. ACDG. ACDG, ala. Bosgarren eta azkena, frantzetik, heldu da, edo itzulia da. Gizon bat balitz, kapitaina izango. Ah! ACGT-zen nom. Kapitain. Kantaria? Gadel male. Titulo eban dugu? Ez. Kantaria berda. Gadel male xuxun maiz. Frantzesa. Euskal bat da. Euskal bat irikin. Juhu! Jan... Kalman? Atxeman duzu alere... Diantel zen, zizetezen nam. Diantel. Bosgarrena eta lau puntura pasten ziste. Zan egisak galdu dute astapenetik baina ez duen eranai. Eta azken, joko ingo dugu, eta azkena biziki zaila izanen da, jaten zuet bere ala. Izango dira, bi kontzeptuen pixkat nahasketa, deitu dut blind test inkantea. Egan nahi du, pastuko ditut, bera iru, pastuko ditut, amar, zati, eta zuek, asmat, horretu barko ziste, albezain bat, talde. Erresak dira, noski, taldeak, en albezain bat, atxaman barko ditu zuek. Kasu, ezin ziste zuen artean mintzatu. Abo. Jaten duzue bost, xei, zazpita abar. Zei bakotxak. Tekstuak. Nahi zuen bezala, baina itzak hartzen duena, erraten du dena bakrik, besten laguntzarik gabe. Berda. Ze interes bat dugu irunaka... Lurida, taldean ari gira doaz. Perdin zait. Berda slama hundia egin. Berdira amarrak atxeman. Ez, albezen, ikante bat da gero. Amarrak eta gero zuak ikus, bat bihiru eta abar. Azten gira, lehenarekin, bat dira, amak talde erresak dira, entzuten dugu. Halo? Zabiatzen, txin moduta azko bat, hemen da. Arrapostu, amarretza di lanpostu. Astelena, usteleta, ustelena. Naiko izango dira arratsalde honetan. Amar talde baziren inkanteak hasten dira eta irabazleak beltzak dira orduan hasten ziste gorriak? Sortzi. Sortzi? Berala sortzi, besteak? Posile da entzutea ber momentuan eta emaiten dugu. Ez, horritu berziste. Memoriaz. Sortzi. Parean? Edo uste duzue? Nik sei baino gehi ez dut, Nik ez. Kustut amarrak baitu dara, me... Horritu bertu zira, Ordenan berdira eman. Ez. Ez ordean. Uste duzue? Pertsona bakar batek emaite nintu erantunak, ados gira. Bai, pertsona baket. Ez dugu lagundu hor dabe, Davidek, dena bat zuzue behik, Erantzun guzai behik, Baditu. David, zuten zaitut? Ulis Roman. Ulis Roman bat. Pibalstar. Pibalstar bi. Oskurri. Oskurri idu. Zeamaiz. Zeamaiz lau. Kadazter? Nego horriak edo kortatu, lan bazen firmin. Baidut, bat. Nego horriak. Nego horriak bost. Isildu panpiotai. Gero ejanen dut... anestesia. Anestesia, sei. Pampik Gero, bazen... Pampi. Xutik egan dut? Xutik egan dut? Xutik... Zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuz zen Oskurri ganot? Bai, hiru aldiz, eh? Bost! Bost! Ai, ai, ai, ai... Ebe pampiren gatzik, pundua maten dut beste ahi! Hala, hola bali bada! Mi esker pampi, gazta... Garazten zu zure taldea, pundu bat, momentuko blind testing kanteetan... Beltzen zat! Bigarren... Xolotan bele bat zen, zer dugu Crystal Fighters. Crystal Fighters, txan zuten? Crystal Fighters? Aste honetan pasatut, Jusko. Bai? Increíble, no? Increíble. Oskurri bat zen. Oskurri bat zen, eta denaren duzu, gero. Oskurri, mara, esne beltza, jantzuz, esne beltza? Bai, bai, pambi. Bigarren... Davidek errandu. Bigarren, inkantera, pastengira. Biar hilengo naiz. Chuleta eta tipo daiaia. Zaude lasai, zeta saia ulertzen. Oh, pello, pello, logalen auketa. Euskal Herria, es natuna. Ordoan gantatzen dut bami baten gitarra. Lasaitzen eta kalmatzen naiz zobera. Beltzak, itza, baduzue? Zenbat? Lau? Lau, parean? Bost. Bost? Sei? Zazpi? Zazpi? Check. Zazpi baitut gehiago ez. Zazpi, momentuko? Ez? Bai, me... Usten duzue? Bai. Antzia ditut gehiago. Pampi, zuretzat? Ale, Pampi, hasten zira. Goazten zira. Saioa. Zuri, saioa. Esian. Esian. PLT. PLT. Fua, ne memorioa. Lena. Boxe, boxe. David, bai. David, gitzen zira, kusen zaitut. Andiedualde. Andiedualde. Bat bi iru lau bost. Seiez. Bost. Zortzi. Ez, zazpi. Zazpiren zu. Salatu du. Eta ematen dut berriz. Frikun, frikun. Ematen dut. Frikun. Ez, batut beste, berriz ere. Berriz trixatu duzu. Naizu radio, naizu radio, David. Nik ere ulertu dut. Nik ez. Nik ere ulertu dut. Frikuna? Bazen frikun, bai? Gero? Tozon galduz. Galdiadu, ha? Saioa. Saio gandu. Zenaren taldea. Xutik bazen. Zen taldea, xutik ez. Lehenakoa zen. Oskuki. Ez hautzen ditut denak, alta? Ba, bai. Bai. Estik ez? Bo. Bazen EH Sukarra. Eta bai. Mikel Laboa. Bazen Mikel Laboa. Eta azkena? Mikel Nor. Denak egin duzu behin montu hortan. Puraia jandugu? Gorka. Etzen puraia. Kerobia. Kerobia zen. Ah, bai, bai. Bipundu. Tonight. Hare, azkena jokoaren zat eta gure kuizaren azken jokoa izango da. Irugarren inkantea, presiste, minuta bat, amak talde, bagoaz. Amar talde ziren gorriei hitza? Bost. Bost. Bost. Yeah. Sei. Sei. Hore, zazpi. Zazpi. Padean? Baitu? Sortzi. Sortzi. Badira amar netala, eh? Ameka? Uste nu? Sortzi erdu zuen? Zendio. Zendio. Duko indako. Usten jau. Ah, usten jau. Ah, ez zuk induzu. Ah. Ez zuik edo. Josu, sortzi? Berk ba. Josu, antzina? Iba ditut, eh? Ah, baitu. Ah, meha, bati. Bitako bat. Ez balin baduk Izak. Eh, Izak, lasai. Are, butzikoak. Galdutiat, are. Are, Izak. Eta problema, anzten ditugu da. Sortzi. Gatibu. Gatibu. Joseripiau. Joseripiau. Latzen. Latzen. Pua, jadalik! Antzio ditut. Oskurritz. Gozategi. Gozategi bai. Lau. Berritxarrak. Berritxarrak bai bost. Unama. Unama sei. Entzuten dut, Arantxa. Christian Murgi. Christian Murgi. Francis Murgi. Kuraia. Kuraia bai. Bate Arantxak gana, eh? Zazpi ziren. Sortir nuzu, bat bi ilu lau bolxe, zazpi. Batzutan erten ditut gauzak. Bara, horren zu, enten dut. Grabatu da, hori. Bost, lau, iru, bi. Ez egin aurra. Bat. Ezkena. Bost. Lau. Bera da aurra. Iru. Dik bat dut. Bi. Bat? Ez dut. Eta... Unama. Utsch. Unama egin dut. Niko etzen da. Ah, Niko etxar. Ah, Niko etxar. Bazen Niko etxar. Zaten bizardunak, eta azkena. Birritz. Eta... Pagitzeko da, entzutean, baditu denak, eta... Eta azkena zen, gure kuiza, pasatugu oren bat eta laurden hor jolasten. Eda bazleak, nor dira eda bazleak? Beltzak, beltzak. Beltzak dira eda bazleak, txalo. Ue! Ez dugu nio erabaki zer irabazi duzuen, mene erabazi zue txalok zuei. Txalok. Oke? Mugagabia. Unik batzen dugu zurekin. Gure joko orta bukatzen da, iso mankizuna gaurku, iso mankizuna orta bukatzen da. Gure bitaldeetan gorriak galtzaileak, zuegetz. Ez mena ongi pasau zua ere. Baina dena irabazi duzuen. Gaizki. Umore hona. Batere. Pampi Merkapide, David Ondarz. Eta Shermin kamlong dituen hiru hau egunen gure jokera erdian. Kuku. Batik Ruspeir eta gure hiru irabazleak, do lau irabazleak nahi bozu jokera. Patxi Laskarra, Jarantxa Iedar eta Josu Gien. Hau, Patxi Berua. Eta hortan usten dugu gure jokoa, minesker guziri entzutatik. Elduden hastean isuren azkena izango da. Eta torreit talde berri-berria ukanen dugu minesker guziri. Eta elduden haste arte. Sure.